Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 6 lipca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przemówienie wyważone bez antyunijnych tonów. Na początek brukselskie komentarze po wizycie Trumpa w Polsce. Nic nie zmieniło spotkanie ratowników medycznych z wicewojewodą opolską. Podwyżek nie będzie. Niewidomi mogą się teraz postawić napastnikowi. W Krakowie ruszyły kursy samoobrony. To było wyważone przemówienie. Tak wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce skomentował szef brukselskiego Instytutu Badawczego Carnegie Europe. Tomasz Walaszek powiedział Polskiemu Radiu, że Donald Trump spełnił oczekiwania Europy Środkowo-Wschodniej dotyczące solidarnej obrony sojuszników i wbrew przewidywaniom nie uderzył w antyunijne tony. Brukselski ekspert powiedział, że wspomnienie przez amerykańskiego prezydenta gwarancji obrony padło w Warszawie za służenie, bo Polska jest w niewielkiej grupie państw, które spełniają natowski wymóg, jeśli chodzi o wydatki na obronę. Takie kraje nie muszą się bać, że zostaną same w przypadku zagrożenia. Tomasz Walaszek przyznał, że w przeciwieństwie do poprzednich wystąpień Donald Trump wypowiadał się w sposób koncyliacyjny. To była wielka ulga dla wszystkich w Europie Zachodniej. Donald Trump już nie mówił o Europie jako o problemie. Podobnie przemówienie ocenił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nie może być odebrane w żaden sposób, w żadnej stolicy europejskiej, jako coś przeciw ogólnoeuropejskim interesom. Przed przylotem do Polski Donalda Trumpa, między innymi w Brukseli, wyrażano obawy przed pogłębieniem podziałów w Europie i zastanawiano się, czy amerykański prezydent zdecyduje się na konfrontacyjny ton przed szczytem G20. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To dobry interes, tak o Centrum Dystrybucji Gazu ze Stanów Zjednoczonych mówi minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dostawy surowca do Polski były jednym z tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa na Zamku Królewskim w Warszawie. Andrzej Duda liczy na to, że niedługo zostanie zawarty kontrakt długoterminowy. Wicepremier, minister rozwoju i finansów mówił w TVP Info, że najgorszą rzeczą w przypadku zakupu strategicznego surowca jest dyktat cenowy monopolisty. My właśnie takiemu dyktatowi, takiemu szantażowi musieliśmy ulegać niejednokrotnie i dzisiaj cały czas płacimy za gaz drożej niż Niemcy. Poprzez ten gazociąg do Norwegii, przez rozbudowę terminala LNG, ale również rozbudowę interkonektorów na południe Europy, chcemy rzeczywiście zbudować takie gazowe trójmorze i gazowy hub i dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi mamy szansę być nie tylko niezależni gazowo od Rosji, ale również pomóc Ukrainie i być hubem, czyli centralą dystrybucji gazu za 5-10 lat dla Europy Centralnej. Pierwszy transport amerykańskiego gazu przypłynął do Polski 8 czerwca. Nie ma żadnych efektów rozmów ratowników medycznych z wicewojewodą opolską. Nic konkretnego nie osiągnęliśmy, bo pani wojewoda od początku twierdziła, że nie może nic zrobić w kwestii wzrostu naszych płac. Relacjonuje Ireneusz Szafraniec, koordynator protestów w województwie. Mieliśmy nadzieję, że otrzymamy jakąś informację odnośnie możliwości wzrostu naszych płac regionalnie, czyli dysponenci po porozumieniu z wojewodą podwyższą nam płace, dadzą nam podwyżki do grupy. Natomiast informacja, że od lipca zostały przekazane jakieś większe pieniądze na ratownictwo medyczne, bez informacji, jakie to są pieniądze, w jakiej formie pracodawcy będą nam je przekazywali, to jest dla nas żadna informacja. To wszystko, co mogłam zrobić, wyjaśnia wicewojewoda Wioletta Porowska. Ze swojej misji jestem bardzo zadowolona, bo dwukrotnie takie rozmowy podjęłam z dysponentami medycznymi, gdzie jasno powiedziałam, pracodawcy też niech się dołożą do tych podwyżek, które daje rząd. Zadeklarowali, że w ramach tego, iż mają podniesiony kontrakt na drugie półrocze 2018 roku, bezwzględnie przemyślą wsparcie dla ratowników medycznych, ale w formie premii, dodatków, specjalnych nagród. A ratownicy medyczni ostrzegają, że ich protest może przybrać ostrzejszą formę. Szkolenia z samoobrony dla niewidomych rozpoczęła Straż Miejska z Krakowa. Dzisiaj kilkunastu podopiecznych Fundacji Szansa dla Niewidomych pokazywano, co robić, gdy ktoś ich napadnie. Pchnięcie jedną ręką do tyłu, taki dystans. Inspektor Bohdan Bartnicki, Straż Miejska Miasta Krakowa. No wiadomo, nie widzą. Są tacy potworni ludzie, którzy potrafią to wykorzystać. Dlatego między innymi chcemy dla tej grupy osób takie zajęcia prowadzić i tłumaczyć właśnie, jak się zachować w sytuacji takiej agresji. I od strony tej psychologicznej, poprzez już działania takie bardziej konkretne, tak jak w tej chwili wykonujemy. Ten punkt na łokciu, ale bardziej na płasko. Tak. Nauczyłam się dużo takich chwytów, można powiedzieć, jak ktoś mnie za nadgarstki łapie, jak się wyzwolić, jak na szyję mi ktoś położy rękę. Nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją właśnie, żeby można było stosować te chwyty, ale przydatne bardzo.

tam gdzie nikt nie znajdzie mnie. Pora ruszyć, potem nikt nie znajdzie mnie. Tam gdzie idę, dróg już nie ma, lecz i tam o drogach śnię. Pora wyjść na drogę, pora znaleźć dom. Drogę masz za sobą, dobrą, czasem złą. Ruszaj z miejsca, jeszcze jeden raz. Kiedy skończy się ta podróż, więcej nikt nie znajdzie nas. Dawno temu nagraliśmy między innymi również z Jerzym taką piosenkę fajną, która nosi tytuł Jeśli chcesz z kogoś kpić. I to była bardzo fajna sesja. Płyta nazywała się Dziewczynka z pozytywką Edwarda. Produkował Wojtek Wagleski. No i teraz właśnie ją zagramy. Zatrzasnąć chcesz drzwi, w głowie pełno masz kpin. Nie przychodź do mnie, jeśli nie wiesz jak żyć. Ani z kim masz się bić, chcę ci przypomnieć o mistrzu, co swych uczniów lekceważył. Kapłanie, który śpiewa na ołtarzy. Nie o oku, co się innych uczyć ważył. O królu, co poddanych swych znieważył. Jeśli z wady ci brak, gdy na zdradę masz smak, obejdź mnie z boku, gdy chcesz wziąć coś na cel. Spójrz uważnie przez mgłę, tych miej na oku. Proroka, co nikogo nie oświecił. Kapłana, który żaru nie rozniecił. dzieci i sytą matkę, co ma głodne dzieci. A póki co szyderstwa twe dotknęły tylko tej, co chce żyć jak potrafi. I jeśli chcesz jej zepsuć dzień, na krótką chwilę przerwij sen. Zobacz, co stracisz, gdy czujesz się bezdomny, jestem z tobą. Gdy wszędzie szaro żyjesz naszą zgodą. Ja myślę sercem, czujesz głową. Ja sercem, ty głową. Ja sercem, ty głową. Ja sercem, ty głową. Jurek Styczyński. Jeszcze wróci. Chciałabym zaprosić na scenę następnego gościa, czyli Wojciecha Wagleskiego. Zagramy taką piosenkę, też ze starych czasów, która nosi tytuł Wielka Słabość. Szeptało w głowie, trzymaj się od niego z dala. Jeśli cenisz swoje zdrowie, już od lat się tak nie czułam, aż powietrze falowało. Nogi zgięły się pode mną i poczułam wielką słabość. Kiedyś przyszedł na mój koncert, nawet wpadł do garderoby. Pomyślałam, nie wiem sama, co ja mam.

chyba nie masz dokąd pójść. Ja cię tu widuję w każdej porze. I jak czy myśliciel, wiem, że kiedyś będziesz mój. Nigdy cię nie wypuści ten podmiejski dworzec. Lokomotyw dym zyma szakle tuż nad samą ziemią. Światu daje taki kolorowy film. A tutaj tylko ciemność. Wojtek Wagleski. Bardzo dziękuję. Tak dobrnęliśmy z dużą satysfakcją i radością do takiej bardzo mało znanej piosenki budowlanej. Czułam jak dziewczyny świerszczyka. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu nas nie gości. Ten sprzeciwka, co ma kota i rower, stał przy płakała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia, rusz się przecież nie będę, tak stała. Nie ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne, kasanowa tu nas nie gości. Po południu zobaczyłem go w sklepie, patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne, kasanowa tu nie gości. Brawo, orkiestra! Zapraszam na scenę Janka Gałacha, który mam nadzieję nie zagrał jeszcze wszystkich dźwięków tego wieczoru. Albo cacy, albo liki. I wydaje jej się Bóg wie co. Może szybko wylądować na mieliśnie, jeśli wybrać nie potrafi to czy sio. Mama mówiła, nigdy nie wiesz mężczyźnie, bo to drani podrywacza kawał.

młodym winem, racz się nabożnie, spójrz na mnie, taka jestem chwiejna i blada. Czar mój zetlał i spełzł. Byłam królową łanią, damą serca białą skałą. Młode wino spijaj ostrożnie, w młodym winie czai się zdrada. Młodym winem racz się nabożnie, spójrz na mnie, taka jestem chwiejna. Młodą miłość rozchylaj ostrożnie, młoda miłość rani jak szpadan. Najpierw oswój wątpliwie, przemożnie, spójrz na mnie, taka jestem chwiejna i blada. Młode wino spijaj ostrożnie, w młodym winie czaj się zdrada. Młodym winem racz się nabożnie, młode wino spijaj ostrożnie. Suwalskiego Ośrodka Kultury na rozpoczęcie 10. jubileuszowego Suwałki Blues Festival słuchali Państwo jubileuszowego koncertu Martyny Jakubowicz. Dziękujemy bardzo. To mówiłem ja, Jan Chojnacki. Teraz będzie mówić i śpiewać Martyna Jakubowicz. Niebieski pokój dziś mam i niebieski koc, dokoła wszędzie blues mi gra przez całą noc. Czy mnie przytulisz, kiedy zadzwonię, że już jestem tu? Dziś bez ustanku pada deszcz, cały ganek błyszczy i wszystkie liście też. Czy mnie przytulisz, kiedy do domu wrócę już? Ja wiem, że stado pięknych dziewczyn jaki prezent ci tu dać. Powiedz im, że od wczoraj koklusz masz, że zarazki brzydkie masz. Czy myślisz jeszcze o mnie i czy tęsknisz tak jak ja? Gdy do domu sama gnam, powiedz im, że jesteś ze mną i że wracam już na dniach. Myślach znów zataczam opętany krąg. Czy mnie przytulisz, kiedy przyjadę znów? Śmieszne jak ten mętlik w głowie trwa, nie znika nic, co nie pod powierzchnią śpi. Czy mnie przytulisz, kiedy do domu wrócę znów? To długa, zimna wojna, zimna, zimna gra. Chyba w końcu przyszedł na obrady czas, na jakiś neutralny dom. Przestań się puszczać, skarbie miły mój, ja samochód dam na złom. Niebieski pokój dziś mam i niebieski koc. Dokoła wszędzie luz mi gra przez całą noc. Czy mnie przytuli? Kiedy zadzwonię, że już jestem tu. Mietek Jurecki na baszy, dziękujemy. Autopromocja. Pierwszy polskojęzyczny album grupy Elsztat ze świetnymi tekstami Konrada Dworakowskiego, El Story, zabrzmi w wersji koncertowej w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie ma sąsiada, co zadził to drzewo. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Nie ma sąsiadki, co plotła makra. Autopromocja.